בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות שותפים בקרקע הלכה ד'. א', חצר השותפין שיש בדין חלוקה וכו', יש לכל אחד מהם לחוף את חברו לבנות הכותל באמצע, כדי שלא יראהו חברו בשעה שמשתמש בחלקו, ואפילו וכו'. ודינים אלו נובעים מהמשנה ריש בבא בתרא, וזה לשון המשנה. השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר בונים את הכותל באמצע. גביל זה נותן שלושה טפחים וכו'. עד בלבנין זה נותן טפח ומחצה וזה וכו'. וידוע שבכל דיבור ודיבור של כל בעלי התלמוד יש בהם רזין איליין. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, דאמר מתניתין כל תלמוד הדילון על רזין איליין סידרולון. ובפרט בלשון המשניות בעצמן שחיבר רבנו הקדוש ברוח הקודש גבוה ונורא מאוד. כי הם עצם התורה שבעל פה אשר ארוכה מארץ מידה וכו'. וכל מעיין יראה בעיניו שברוב המשניות הלשון אינו מיושב כלל בשלמות על פי פשוטו, אפילו לאחר כל התירוצים שמיישבין בעלי השס. כי האם היה מהנמנע לרבנו הקדוש לחבר המשניות בלשון ברור וקל, שלא נצטרך לתרץ ולשבר ולחסר ולהוסיף ולהפך בדבריו הקדושים? אך בוודאי דברים בגו, כי כפליים לתושייה, ולא היה אפשר לבאר ולהמשיך בזה העולם כל דיני ומשפטי התורה הקדושים, כי אם בעניין זה דייקה, שבו מרומז כל חילוקי הדינים למעשה, ובו נעלם ונסתר כל שורשי הדינים וטעמם על פיסוד הנסתר והנעלם. מכל שכן, בכל דיבור ודיבור של המקרא, שבכל ספרי תנ"ך, שבוודאי כולם מלאים סודות נוראות ונשגבות שאי אפשר לתפוס במוח. אבל על פי פשוטו, אין להם קשר וחיבור וסדר כלל על פי דרכי המליצה. והם מלאים פליות ותמיות נשגבות. ואף על פי שאמרו רבותינו ז"ל, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, היינו שבוודאי כוונתו בפשיטות אמת. אבל מה שאמר בלשון זה, שמלא קושיות ותמיות, זה אי אפשר לתרץ בשלמות בשום אופן, כי אם על ידי סודות הנשגבות, הנסתרות ונעלמות בהם, בכל דיבור ודיבור, ובכל פסוק, ובכל אות ונקודה וכו'. ואין צורך לבאר כל זה, וגם כי אין כאן מקומו. אך הוכרחתי לצאת מן העניין לדבר קצת מחמת כי אש תוקד בקרבי מעוצם הצרות שנתפשטו עכשיו על ידי פריצי בני ישראל, שהם כיתות האפיקורסים המצויים עכשיו ביותר, שהם חותרים לפרש המקרא רק על פי פשוטו, על פי דרכי המליצה, והבל יפצה פיהם, ואם לשונם תימק בפיהם מריבוי דבריהם של הבל, לא יוכלו להכניס בלב בעל שכל אמת שהמקרא מתפרש בשלמות על פי דרכי המליצה. וכי יעלה על הדעת שמשה רבנו עליו השלום, שהיה ראש לכל הנביאים ולכל בעלי מליצה של אמת, כאשר הם בעצמם מוכרחים להודות על זה, ומשבחים ומפארים מאוד מאוד המליצה הקדושה של משה רבנו, כתב על פי דרכי המליצה חס ושלום בתורה הקדושה, ששת ימים תאכל מצות, וסותר דברי עצמו שכתב כמה פעמים שבעת ימים תאכל מצות. וכן, ובישלת ואכלת, והלא כתיב אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל כי ימצא לי אש וכו'. וכן הרבה. וכן בסיפורים, למה לא להאריך, לחזור ולספר באריכות כזה כל דברי אליעזר עבד אברהם, מה שכבר מבואר בפרשה היטב. וכן בהרבה מקומות מעריך הרבה, ובכמה מקומות מקצר מאוד. וכל מקרא ומקרא מלא פליאות נשגבות אשר אי אפשר בשום אופן לתרצם בשלמות על פי פשוטו, כי אם על פי 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שדרשו בהם רבותינו זל בתלמוד, ולהאמין שיש בהם סודות נוראות ונשגבות בכל טבע ובכל אות. והיה מוכרח על פי סוד לכתוב ששת ימים תאכל מצות, ולסמוך על רבותינו זל שמסר להם לדרוש בזה מידה מ-13 מידות, שהוא דבר שהיה בכלל. וכן בכל התורה כולה. וכל זה מבואר ומיוסד בלב כל אחד מישראל באמונה שלמה. כי כל קיום התורה תלויה בזה. אך הכיתות הרעים הנעל רוצים להפוך הקערה על פי יחס ושלום. וכבר יטעו כמה נערי בני ישראל בהבליהם, השם יתבח יציל השאר מהם ומהמונם ומהמם. ועל כן לא יכולתי להתאפק מלדבר כאן בזה, ועוד נתבאר במקום אחר בעזר השם יתבח. ב' והנה, המשנה הזאת תמיה מאוד. כי למה העריך כל כך ותפס ארבעה דברים אלו, גביל, גזית, כפיסין, לבנים, ולבאר כמה נותן כל אחד על המחיצה? מאחר שעיקר תמצית הדין הוא שהכל כמנהג המדינה. ואפילו אם נהגו בהוצין וקנין, די בזה כמבואר בגמרא ובשולחן אורך. ועל כן באמת בשולחן אורך לא כתב כי אם בקיצור רוחב כותל זה, כמנהג המדינה שנוהגים השותפים לבנות, שחולקים ביניהם, ואפילו נהגו לעשות מחיצה ביניהם בקנים והוצין, ובלבד שלא יהיה באוויר שיסתכל ויראה אחד את חברו. ואם כן התנא שדרכו לקצר, כמו שאמרו רבותינו זל, שתנא אינו צריך לפרש דבריו וכו', מדוע באר כאן ביותר גביל וגזית וכו', מאחר שהכל תלוי במנהג כמו שסיים שם בעצמו, הכל כמנהג המדינה. אך יש לרמז בזה סוד שורש הדין, שצריכים לעשות מחיצה ביניהם לנצל מהזק ראייה. על פי מה שכתב רבנו זל בהתורה תקעו תוכחה בליקוט את עניין הסימן ח', עיין שם כל התורה מתחילתה עד סופה. והכלל היוצא משם בקיצור לענייננו הוא, כי אי אפשר להוכיח את ישראל כי אם על ידי קולו של משה, שהוא בחינת שיר של חסד שאיתר לעתיד, שיחדש את עולמו, בבחינת עולם חסד ייבנה. שעל ידי זה העוונות נתהפכין לזכויות, ולא די שאין נתעורר הרי אחרה של העוונות, אף גם נתווסף על ידי זה ריח טוב בבחינת נרדין נתן ריחו, עזב לא נאמר אלא נתן וכו'. ולזה זוכין על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה מוציא מהסתרח הכל החיות שבלה מהקדושה, אף גם עצמות חיותו וכו'. וזה בחינת ויעמוד פנחס ויפלל, כשהיה מעשה זמרי. כי כשהסתרה אחר יונקת מהרחמנות וכו', זה בחינת תאוות ניוף שהוא קלקול המוח על ידי כעס ודין. כי המוח היא מחיצה פרוסה בפני תאוות ניוף. כי יש שלושה מויכין שהם שלוש מחיצות פרוסות בפני זאת התאווה. אבל כשנתקלקל המוח על ידי כעס ושנאה בחינת דין, אז מתגבר חס ושלום תאוות ניוף. ואז צריכין התפילה בבחינת דין הנעל. ועל ידי זה נעשים גרים וכו' ונתרבה כבודו יתברך. ועל ידי זה נמשך ונתפשט נבואה שהיא ברור המדמה, שעל ידי זה עיקר האמונה וכו'. ועל כן צריכים להשתדל מאוד ולבקש מאוד מאוד מהשם יתברך בכל יום ויום, שיזכה להתקרב לצדיק אמיתי שיש לו בחינת רוח הקודש באמת, כדי שיזכה לאמונה שלמה שהיא כל היהדות, שעיקרה תלויה בצדיק האמת. כי כל צדיק אמת אפילו עכשיו יש לו איזה בחינת רוח הקודש, בחינת רוח נבואה, שעל ידי זה בירור המדמה, שעל ידי זה עיקר קיום האמונה הקדושה, בחינת אמונת חידוש העולם, שזה בחינת קבלת התורה על ידי משה רבנו שהיה ראש לנביאים, שאז זכינו לאמונת חידוש העולם. כי כל העולם היה תלוי עד שישה בסיוון שבו ניתנה התורה, היינו שאמונת חידוש העולם היה תלוי עד קבלת התורה. כי אי אפשר לזכות לאמונה שלמה שהוא אמונת חידוש העולם, שהוא עיקר האמונה, כי אם על ידי התורה שהיא כלל הנבואה כנ"ל. וכן צריכים בכל דור ודור להתקרב לצדיק האמת שיש לו בחינת רוח הקודש, רוח נבואה, כי עיקר שלמות וקיום האמונה על ידו כנ"ל. ועל ידי אמונה זוכים לחידוש העולם של העתיד, בחינת עולם חסד ייבנה, ואז יתעורר השיר של נפלאות, בחינת השיר של חסד הנ"ל, שהוא קול של המוכיח ההגון שמוכיח בבחינת קולו של משה. ג' זה בחינת המחיצה הנ"ל המבוארת במשנה שצריכים לעשות בשביל לשמור מהיזק ראייה. כי עיקר היזק ראייה נמשך מרע עין, עין הוא מפגם תאוות ניוף שתלויה בעיניים, שמשם עיקר פגם העיניים, ומשם אחיזת הרע עין להזיק בראייתו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על בלעם שהיה רע עין, ובכל מה דהסתכל לתלתיה. וזה מחמת שהיה שטוף בזימה מאוד, כמו שכתוב, ועסקן נסקנתי, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. ועל כן, כשצריכים לעשות מחיצה על פידת תורה הקדושה, להינצל מרע עין, שמשם נמשך כל היזק ראייה, צריכים להמשיך תיקון המחיצה משורשה, דהיינו מבחינת תיקון תאוות ניוף, שהוא על ידי מחיצות המויכין, שהוא שלוש מחיצות פרוסות בפני זאת התאווה כנ"ל. ומשם צריכים להמשיך בחינת תיקון המחיצה הנ"ל שהיא שמירה מרע עין מהיזק ראייה. כי עיקר התיקון על ידי מחיצות המויכין ששומרים מתאוות ניוף שהוא פגם העיניים וכנ"ל. ותיקון תאוות ניוף הוא על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל, שעל ידי כל הבחינות המבוארים שם ניתקן הכל. כי זוכים לבחינת נבואה שהוא בחינת התורה, שעל ידי זה עיקר האמונה, שעל ידי זה חידוש העולם של העתיד, בחינת עולם חסד ייבנה. שעל ידי זה זוכין לכל תוכחה של המוכיח הראוי, שעל ידי זה העוונות נתהפכין לזכויות וכולי כנ"ל, ואז חוזר ונתקן כל הפגמים והקלקולים שהיו בתחילה, שהם פגם התפילה ופגם תאוות ניוף וכולי. כי עכשיו נתקן הכל על ידי כל המוכיח הנ"ל, שנמשך מבחינת התפילה בבחינת דין הנ"ל, שמשם כל התיקונים המבוארים שם עד שנתקן הכל. כי עכשיו זוכין לחסד גדול שכל העולם נבנה רק על ידי בחינת חסד, עולם חסד ייבנה, עד שלא יתקלקל עוד החסד והרחמנות לעולם, בבחינת ובחסד עולם ריחמתיך. חסד עולם דייקה שיהיה החסד לעולם ולא תוכל עוד הסתרא אחרא לינוק ממנו לקלקלו, שיהיה נאחז בו הדין חס ושלום. כי אז יהיה החסד לעולם בבחינת ובחסד עולם כנ"ל, בחינת וחסדים מאיתך לא ימוש. וכשלא יתקלקל עוד החסד על ידי הסתרא אחרא כנ"ל, ממילא יתקנו כל הפגמים הנ"ל שעיקרם פגם תאוות ניוף, שהכל בא מאחיזת הדין על ידי פגם החסד והרחמנות כמבואר שם. כי עתה יהיה בניין העולם מחדש על ידי חסד עולם שלא יתקלקל ולא ימוש לעולם כנ"ל. ועל כן אלו השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, וזה מחמת שנתקלקל השלום שביניהם, שהוא בחינת אהבה וחסד, עד שצריכים לחלוק, כי בוודאי אם היה אהבה ושלום ביניהם כתיקונו, ולא היו מקפידים זה על זה, ולא היו אין כל אחד צרה בחברו, כראוי להיות בין כל ישראל חברים שהם אחים ורעים זה לזה, בוודאי לא היו צריכים לחלוק ולעשות מחיצה. אך מה שבאו לזה שצריכים לחלוק, זה נמשך מקלקול האהבה והשלום שהוא בחינת חסד ורחמנות. כי נאחז בהם אחיזת הדין שהוא בחינת כעס ושנאה ומחלוקת. ואז כשבאים לחלוק צריכים לעשות מחיצה משום היזק ראייה, שאחיזתו מבחינת דין ומחלוקת וכעס כנ"ל. והמחיצה היא בחינת תיקון להיזק ראייה שבא מפגם הדין והכעס והמחלוקת, שמשם אחיזת תאוות ניוף, שמשם עיקר היזק ראייה כנ"ל. ועל כן, מאחר שצריכים לתקן זה הפגם, צריכים להמשיך התיקון מבחינת כל התיקונים הנ"ל הנמשכים על ידי התפילה בבחינת דין, שעל ידי זה נתקנין כל התיקונים הנעל, עד שנתקן פגם תאוות ניוף שהוא העיקר, שעל ידי זה נתבטל איזה קריאה. ועל כן צריכים להמשיך תיקון בניין המחיצה הנעל מבחינת בניין העולם מחדש, מבחינת עולם חסד יבנה, שנמשך מכל התיקונים הנעל, שעל ידי זה נתקן הכל וניצולין מאיזה קריאה שבא על ידי תאוות ניוף כנל. ד. וזה רמז התנא במשנה השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר. וזה מחמת שרצו לחלוק על ידי כפייה זה לזה או ברצונם כדי מפרש בגימורה. וזה מחמת קלקול הרחמונוס והשלום כנל. ואז צריכים להמשיך בניין המחיצה להציל מאיזה קריאה מבחינת התיקונים הנעל כנל. וזהו, בונין את הכותל באמצע, מקום שנהגו לבנות גביל, גזית, כפיסין, לבנים, בונים וכו'. גביל, גזית, כפיסין, לבנים מרמז על התיקונים הנעל שעל ידם נבנה העולם מחדש, שעל ידי זה ניתקן הכל, שמשם ממשיכים תיקון המחיצה לבטל איזה קריאה שנמשך מרע עין, מפגם תאוות ניוף וכנל. כי עיקר בניין העולם החדש בבחינת חסד, בבחינת עולם חסד ייבנה, הוא על ידי הצדיק האמת שזוכה לבחינת רוח נבואה שהוא התורה. שעל ידי זה ניתקן האמונה, שעל ידי זה נמשך בחינת חידוש העולם של עתיד וכו'. וזה בחינת גביל, גזית וכו'. גביל זה בחינת התורה, בחינת רוח נבואה, בחינת אין כותבין ספר תורה אלא על הגביל. גזית זה בחינת הצדיקי אמת שממשיכים בכל דור חידושי תורה, בחינת רוח נבואה וכו' כנל. וזה בחינת גזית, בחינת כלליות הצדיקי אמת, שמהם התורה יוצא לישראל. שעליהם נאמר לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל מן המקום ההוא וכו'. שהוא בחינת סנהדרין גדולה שהיו יושבים בלשכת הגזית, שמהם התורה יוצא. כי עליהם נאמר מקרא זה לא תסור וכו'. וכן בכל דור ודור עיקר האמונה שהוא עיקר קבלת התורה צריכים לקבל מהצדיקי אמת שזוכים לבחינת רוח נבואה, רוח הקודש, שהם ממשיכים התורה לישראל בכל דור וכנל. וזהו בחינת גזית, בחינת סנהדרין, שהם בחינת כלליות הצדיקים שהיו יושבים בלשכת הגזית, ועל ידי זה זוכים לבניין העולם מחדש, בחינת חידוש העולם של העתיד, שעל ידי זה זוכים לכל תוכחת דקדושה הנעל. וזה בחינת כפיסין, זה בחינת תוכחה ומוסר דקדושה של המוכיח הראוי. בחינת כי אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. שזה עיקר התוכחה והמוסר שצריך האדם לזכור את עצמו כל ימי חייו. שעתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואז רהיטין ואבני ביתו מעידין בו בשעת הדין. שנאמר כי כאבן מקיר תזעק וחפיס מעץ וכו', כמו שדרשו רבותינו ז"ל. ועל כן, רהיטה ואבני ביתו די כמעידין בו. ולכאורה תמוע, אם כן, אם אחד עבר עבר חס ושלום בחוץ או בשדה, שאין בו מחיצות, מי מעיד בו? אך באמת עיקר העדות הם בחינת מחיצות הבית בגשמיות ורוחניות. כי כל העבירות והתאוות באים על ידי פגם העיניים על שהלך אחר עיניו, כמו שכתוב ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו'. ועיקר הוא תאוות ניוף שהוא עיקר עד יצרבישה, שעיקרה על ידי ראיית העיניים בגשמיות. והעיקר על ידי ראיית עיני המחשובה, על ידי שמניח מחשבתו לצאת לערער ולהסתכל במחשבתו במה שמערער חס ושלום. כי בכל מה שהאדם מעיין במחשבתו לטוב או להפך, נקרא ראייה, כי עיניים על שם החוכמה נאמר. וצריך האדם לחוס על נפשו, לשמור עיניו בגשמיות ורוחניות, שלא יסתכל חס ושלום בשום דבר המביא לידי הרהור. ובמה שמוכרח לראות בעיניו צריך להיזהר מאוד שלא יניח עיני מחשבתו להסתכל ולעיין בזה חס ושלום, עד שיבוא לידי הרהור חס ושלום. רק צריכים תכף לפרוס מחיצות המויכין כנגד התאווה הזאת, כי המויכין הם מחיצות פרוסות בפני זאת התאווה. כי כל האירורים של תאווה הזאת באים רק מהרוח שטות, אבל עצם המויכין האמיתיים הם בהפך מזאת התאווה. והבחירה ביד האדם לתפוס מחשבתו ולפרוס מחיצות המויכין, לחשוב בדבר אחר ולהינצל מתאווה זאת. כי מה שנדמה לקצת בני אדם שהם כאילו אנוסים ומוכרחים בירורים שלהם, זהו רק מחמת שאינם תופסים מחשבתם בידם להטותה למחשבה אחרת. ובוודאי כל זמן שמניח מחשבתו חס ושלום לשוטט בזה חלילה, בוודאי כמעט אין בידו. אבל החכם עיניו בראשו לתפוס מחשבתו מיד כשעולה עליו איזה ערעור, לתפוס המחשבה ולהטותה למחשבה אחרת, לחשוב בתורה או מסע ומתן. ולפעמים צריכים לסוח במילה דעלמה כדי לפקח דעתו, והכל לפי העת והזמן. והעיקר, להיזהר מאוד מאוד לתפוס מחשבתו בידו, כי המחשבה ביד האדם כמבואר בליקוט את עניינה. ומבואר שם שאפילו אם חס ושלום נטעה מחשבתו ויצאה לחוץ כמו שיצאה, אף על פי כן יש בידו לתופסה כמו שתופסין סוס באפסר, ומתין אותו בעל כורחו לדרך הישר עיין שם. נמצא שעיקר השמירה מתאוות ניוף שהם כלל האבונות חס ושלום, הוא על ידי מחיצות המויכין כנל. ועל כן אמרו רבותינו זל, קורותיו ואבני ביתו די כמידין עליו בשעת הדין, שהם בחינת המחיצות של האדם. היינו, על שלא שמר את עצמו לבלי לפרוץ מחיצות המויכין, שעל ידי זה בא לאבונות שלו חס ושלום. ועל כן הקירות ואבני הבית שהם בחינת המחיצות, הם די כמידין. כי גם המחיצות של בית האדם בגשמיות, הכל ברא השם יתברך בשביל שמירה. כי השם יתברך ברא כמה מיני מחיצות לאדם לפני עיניו, כדי שיוכל לשמור עיניו מראות ברחס ושלום. כי ברא על העין שתי מחיצות לחסות עליה, שהם ריסה ואפעפי העיניים, כמו שפרש רשי על פסוק שומרני כי אישון בת עין. וכן ברא מחיצות הבתים שבהם צריך האדם להיות נסתר ברוב העיתים, כדי להישמר מאיזה קריאת העיניים שבחוץ. ועיקר השמירה על כל השמירות ומחיצות המויכין כנל, כי אפילו כשיושב בבית צריך להיזהר שלא לפגום מחיצות המויכין חס ושלום, שלא יבוא לידי ערעור חס ושלום. ואז כששומר מחיצות המויכין, אז אפילו כשמוכרח לצאת לשוק, יהיה נשמר גם כן על ידי מחיצות המויכין שהן מחיצות פרוסות בפני תאווה הזאת כנל. ומי שפגם באיזה אבון חס ושלום שבא על ידי פגם העיניים, שהוא על ידי פגם המחיצות הנעל, על כן קורותיו ואבני ביתו דייקה שהם בחינת מחיצות, הם מעידין בו על שפגם בהם ופרץ גדרי המחיצות חס ושלום. ועל כן התורה מתחלת בבית, כמו שכתוב, בראשית ברא. וגם בראשית הוא אותיות ראש בית, כמו שהיית בתיקון הזוהר. כי עיקר קיום התורה הוא על ידי בחינת מחיצות הבית, שהם בחינת מחיצות המויכין הנעל, בחינת בחוכמה יבנה בית. ועל כן בראשית הוא בחינת טעמים נקודות תגין אותיות, בחינת תלת גוונים דהנה ובת עין, כמו שמובא במקום אחר. כי עיקר קיום התורה על ידי שמירת העיניים על ידי המחיצות שהם בחינת בית כנעל. ועל כן הצדיקים ששמרו היטב מחיצות מוחם הקדוש וזוכים להמשיך תיקון המויכין לכל ישראל, שהם בחינת תיקון המחיצות פרוסות כנל, על כן הם נקראים גודרי גדר ועומדים בפרץ, כי זה עיקר התיקון לתקן פרצות מחיצות המויכין ולגדור גדר, לשמור גדרי ומחיצות המויכין של ישראל מעתה, שלא יופגמו עוד. בעיקר התיקון נמשך על ידי הצדיקים שיש להם בחינת רוח נבואה, רוח הקודש כנל. ולהפך, על ידי מפורסמים של שקר שהם בחינת נביאי השקר, על ידם נתקלקל המדמה ונתקלקל האמונה, ונתקלקלין חס ושלום כל הבחינות הנ"ל, ואז ממילא מתקלקלין מחיצות המויכין וכנ"ל. וזה שהוכיח יחזקאל את נביאי השקר, הוי על הנביאים הנבלים וכו', כשועלים בחורבות נביאיך ישראל היו, לא עליתם בפרצות ותגדרו גדר על בית ישראל וכו'. כי על ידי הנביא השקר, בחינת מנהיגים של שקר, נתקלקלין בחינת הגדרים והמחיצות שהן מחיצות המויכין, שמשם כל הפגמים כנ"ל. וזה שנאמר שם, יען וביען יטעו את עמי וכו', והוא בונה חיץ, והנם תחים אותו תפל וכו', והנה נפל הקיר וכו'. כי עיקר פגם נביא השקר שפוגמין בכל הבחינות הנ"ל, הוא בחינת פגם הקירות והמחיצות, שהן מחיצות המויכין שהיו צריכים לגדור גדר ולעמוד בפרץ, לתקן מחיצות המויכין על ידי נבואת אמת כנ"ל. והם בהפך מזה, כי פגמו בכל זה והוסיפו קלקולים ופרצות וחורבות במחיצות המויכין וכנ"ל. וכן בקפיטל כ"ב שמוכיח שם גם כנביאי השקר, כמו שנאמר שם, ואבקש מהם איש גודר גדר ועומד בפרץ, היינו כנ"ל. ולהפך, בצדיקי אמת, כתיב וקורא לך גודר פרץ, היינו כנ"ל. נמצא הכפיסין מרמז על כל התוכחה של הצדיקי אמת כנ"ל. לבניים, זה בחינת החסד הנפלא שזוכין על ידי התוכחה של חסד הנ"ל, בחינת מושכין עליו חוט של חסד המבואר שם, שעל ידי זה אבונות נתהפכין לזכויות ונותנין ריח טוב בבחינת נרדין נתן רחוק הנ"ל. שכל זה בחינת לבנונית, בחינת לובן החסד, בחינת אם יהיו חטאיכם כשנים קשה לגלבינו, שזהו עיקר שלמות התיקון כמובן בהתורה הנ"ל. שאז יתקן כל הקלקולים הנ"ל ואז יהיו מחיצות המויכין מתוקנים בשלמות כנ"ל. ומשם ממשיכין תיקון המחיצה הנ"ל לבטל איזה קריאה, שהוא בחינת ביטול פגם תאוות ניוף. נמצא שרמז התנא באלו התיבות, גביל, גזית, כפיסין, לבנים, בחינת תיקון המחיצה בשורשה כנ"ל. ועל כן בלעם, שהוא עיקר הרע עין, כי היה שטוף בזימה מאוד כנ"ל, על כן כשהלך נגד ישראל, נאמר שם יעמוד מלאך השם במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה, ותרא וכו', ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר. כי המלאך השם ראה שרוצה לפגום חס ושלום מחיצות המויכין הקדושים של ישראל, שהם בחינת גדרים ומחיצות גדולות בפני תאווה זאת. כי הוא רצה להכניס בהם תאוות ניוף, שזה היה עיקר כוונתו הרעה כאשר היה בסוף. והראה לו המלאך ועקבו במקום שיש גדר מזה וגדר מזה, עד שנלחץ אל קיר הגדר והמחיצה, להראות לו שגדרים ומחיצות של ישראל קיימים וחזקים מאוד, ובוודא יישארו בקדושתם. כי בישראל כתיב סוגה בשושנים, ודרשו רבותינו ז"ל שהם גדורים בסייג של שושנים, כמובן בפירוש רש"י שם. הרי חתן נכנס לחופה וכו', בא להיזקק לה, אמרה לו טיפת דם כחרדל ראיתי, הרי הופך פניו לצד אחר וכו'. כי אף על פי שברשעתו הגדולה קלקל והזיק לכמה נפשות מישראל שנתפסו בתאווה הזאת על ידי עוצם רשעתו ועצתו הרעה, שהסיתם להפקיר בנותיהם בהפקרות גדול כל כך שאין נמצא בעולם, כמבואה בדברי רבותינו ז"ל. אבל סוף כל סוף טיפח רוחו ונשמתו, והשם הפיר עצתו. כי פנחס עמד בפרץ, כמו שכתוב, יעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה, והמשיך תיקון התפילה בבחינת דין הנ"ל, שעל ידי זה כל התיקונים הנ"ל, שעל ידי זה לא די שיחזור ויקיא כל הקדושות שבלה על ידי פגם הניוף שלו שהכניס בעולם, אף גם יהיה מוכרח להקיא ולהוציא עצמות חיותו ממש, עד שיהיו נמשכים כל התיקונים המבוארים שם, שעל ידי זה ניתקן הכל, ומחיצות וגדרים של ישראל הוא נשארין בשלמות. ועל כן הראה לו גדר מזה וגדר מזה וכנ"ל. וזה בחינת כי קיטני זה שלוש רגלים. ופרש רש"י רמז לו, אתה מבקש לעקור אומה חוגגת שלושה רגלים בשנה. כי שלושה רגלים מבחינת השלושה מויכין כמו שמובע בסימן א' בליקוט את עניינה, שהם מבחינת המחיצות פרוסות בפני תאוותו הרעה שלא תשלוט על ישראל. ועל כן רמז לו מצוות שלוש רגלים דייקה. וזהו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוקים. ופרש רש"י ראה שאין פתחן מכוונין וכו', עלה בליבו שלא לקללם. כי כל כוונתו הרעה לקלל את ישראל חס ושלום, היה על ידי פגם הראייה שהוא בחינת פגם המחיצות וכנל. ועל כן אמר אז, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. ופרש רש"י, גם כן על שאין פתחן מכוונין היינו כנל. ועיין מזה לאל בהלכות נזקי שכנים הלכה ד'. ו. ועל כן הזכיר התנא בפירוש כמה טפחים נותן כל אחד על המחיצה. לרמז שעיקר תיקון המחיצה להציל מהזק ראייה נמשך מבחינת תיקון הברית שנעשה על ידי כל הבחינות הנ"ל, שהן מבחינת גביל, גזית וכו' כנ"ל. ועל כן הזכיר הטפחים זה בחינת תיקון הברית שכלולה משישה טפחים כמבואה בסימן סמך ג'. ועל כן פירט ארבעה מיני מחיצות שמצילין מהזק ראייה כנגד ארבעה בחינות, טעמים, נקודות, תגים, אותיות, שהן בחינת תלת גוונין דהנה ובתיים. ועל כן התחיל במחיצה של שישה טפחים וסיים במחיצה של שלושה טפחים. כי בהם כלולים כל המחיצות להציל מהזק ראייה שהם בחינת תיקון הברית כנ"ל. כי תיקון הברית כלול בבחינת שישה טפחים כנ"ל, כמבואר שם בסימן הנ"ל. אבל אלו השישה טפחים עיקרם הם בחינת שלושה טפחים, רק שכל אחד ואחד מהם כלול משניים, כמבואר שם היטב, שזהו בחינת בשתיים יחסי פניו ובשתיים וכו'. ועל כן, כלל התיקונים של תיקון הברית כלול משלושה טפחים עד שישה טפחים. ועל כן הזכיר התנא המחיצות ששיעורם משלושה עד שישה טפחים וכנ"ל.